سورة الشعراء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وإذ نادى ربك كلچي آوازك ربستا کله چې راوغت ربستا موسی موسی علیہ السلام لرا ان ائتل قوم الظالمین ان ائتل قوم الظالمین چې لاړ شه قوم ظالمانو ته. لومبی واقعه د موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې الله تبارک وتعالی د فرعون ته او د فرعون تابعدارو ته لېږلې وو، نو د هغې ذکر یې شروع کړ. او دارنګې په دې کې دلیل نقلي د موسی علیه السلام نه، او دارنګې د قوم چې وګوره خبره یې ونه منله نو د پیغمبر په خلاف باندې آیا هغې سره څه وشو. نو واقعه د موسی علیه السلام یې شروع کړه. الله تبارک و تعالی ورته فرمایي چې لاړ شه او فرعون ته مسله وکړه. نو موسی علیه السلام او دارنګې د موسی علیه السلام چې وروستو دعا کوي چې الله تبارک و تعالی ما سره زما رور په پیغمبرۍ کې ملګری کا، د هغې ذکر را روان دی. نو دواړه به ځي او فرعون ته به دعوت پیش کوي. نو الله پاک ورته وایي چې موسی ته لړ شه ځکه چې دا قوم ظالمان دی. پس ظالمانو کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د معرفت نه د الله د بندګۍ نه ناخبره وي، او یا دا چې خبر وي خود سره د خبر نه هغه د هغې نه خلاف کوي، نو دې نه بل غاټ ظالم بچرته. نو فرعون ځان ته به وي انا ربکم الاعلی، زستاسو غټ ربیم، زستاسو اغوچت ربیم. نو د خدای دعوه کول نو د دینه و نور غټ ظلم څنګه ای. نو الله تبارک وتعالی وی ظلم یې کړی دی، زیاتې یې کړی دی، دی ته لړشه او دی ته مسله د الله د وحدانیت او د الله د معرفت بیان کا. قوم فرعون قوم د فرعون ته الا یتقون، ولدی ځان نه بچ کوي د شرک نه. لاړ شه فرعون او د فرعون قوم د دینه خبر کا چې تاسو کم شرک د الله تبارک وتعالی سره کوي، دا شرک دا سبب د تباہی او سبب د ناکامۍ دی، نو دا کار مکوي. نو موسی علیہ السلام د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دې خبرې درخواست کوي چې الله تبارک وتعالی زه کو یک یوازې هغې ته لړ شم، نو هغې به ما دروغجن کوي. نو موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دې خبرې دعا کوي چې الله تبارک وتعالی زما هم چې کوم بشري هغه تقاضی دي هغه هم زستا په وړاندې کوم، او زما چې کومې محتاجۍ دي هغه زه تا ته وړاندې کوم. یا الله تبارک وتعالی چې ته ما د خپل پیغمبرۍ او دارنګ دی یو غټ کافر سره د دعوت او د تبلیغ د وړاندې کولو د پاره لېږې، نو زه تا ته سوالونه کوم چې دا سوالونه ستا په حضور کې زما د پاره قبول شي او منظور شي. نو فرمای قال ربي، وی موسی علیہ السلام، اے رب زما، انی اخاف ان یکذبون، زیریگم چې دروغجن بکی مالرا. یعنی مقصد دا چې ما بلا خبره نی کړی او د خبرې کولو نه مخکې مخکې اسنه چې ما ته د غید دروغجنو نسبت شروع کی او پورا خبره زما و نوري او دا اوریدو نه مخکې مخکې ها تکذیب شروع کی ان په مجلس کې او په دغه ځای کې با زما د تصدیق د پاره څوک نی. نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې کم خپلې تقاضی دي هغه پیشکی یو دا ویدیک صدری تنگیگی سینه زما ولا ينتلق لساني او نچلیگی جب زما زاده فارسل الی هارون اولیگا زما سره هارون علیہ السلام د پیغمبرای ها پیغمبری ول ورکا او دا رنگی زما سره ملګری کا. الله تبارک و تعالی په حضور کې اول د دې خبرې چې دا خبره د دعوت تا او د تبلیغ دا اسینا چې دی داسې خبرې وکي چې هغه خلاف د حق نه وي نو په هغې سره به زما سینه تنګیږي. نو یا الله تبارک و تعالی زما سینه کې کولاوالی راوله لکه څنګه چې سورة الطه کې هم تیر شوی و رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یبقه قولی. یا الله تبارک و تعالی زما سینه کولاو کا. نو که زما سینه دیت د حق تا مقابله د ودریدو د پاره دی مقابله کول غواړي یا الله زما سینه متنګای او زما سینه کولاو کې د مقابله ستا د دین د رسولو د پاره او ستا د دین د خدمت ته کولو د پاره او ستا د تبلیغ او د دعوت ته کار کولو د پاره زما په سینه کې کولاواله راولي. د دې وجې نه نبی علیه السلام ته هم الله تبارک وتعالی وایي الم نشرح لك صدرك اے پراننستما ستا سینه. یعنی مطلب دا چې سینه کې کولاواله دا ضروری دی چې په دې کې تنگسیانی ولی چې د دعوت کار دا ډیر غټه ذمہ داری ده او په دې کې به سینه ته لویه ساتي او غټه به ساتي په تنګی به نه سینه. نو ځکه وایي یا الله تبارک وتعالی زما دې سینه تنګیږي زه ته دوا کوم چې زما سینه رب اشرح لی لکه څنګه سورة طه کې ام دوا کوي رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ولا ینتلق لسانی او نه چلیږي جبه زما ازاده. یا الله په جبه کې چې کوم لکنت یا سدی دا هم چې کوم دې ختم کړي چې زه داسې بیان کوم چې دی پی پوئیږي او زما په جبه کې کوم د دې د نه فویدو د پاره کومه خبره یا الله تبارک وتعالی د هغې کولاوالی زما په جبه باندې او کله چې جبه روانی او برابری نو مخاطب هم د هغې نه متاثره کیږي. د دې وجې نه موسی علیه السلام تقریر کو او په دې تقریر کې په چا په خلکو باندې دومره ښایسته ولګېده چې تپوس دې کوي چې ستا نه څو ښکلي بیان کوونکي شته. موسی علیه السلام سوچ وکړو چې زه د الله پیغمبر یم کلیم الله یم الله سره خبرې کوم. نو دا تیر شو چې کم از کم دا چې الله اعلم منی الله تبارک وتعالی زمانه زیات پوه دی او پیغمبران خدا د هر چا نه مخکې موږ ته یې دا خوولي دي خو انسان یې هیر شي ته. نو چې هیر شو ته نو وی نه نو وی چې نه نو الله تبارک وتعالی وی ته به اوس د چا شاګردي کوي. نو علما کرام لیکي چې د چا شاګردي کوله د شریعت په لحاظ سره هغه د چړې هم نه خو الله تبارک وتعالی ورته خودل چې موسی داسې خبره. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام هغه حضر علیه السلام هغه واقعه سورة الکاف کې تیره شوې ده. نو یا الله زما جبه نه خوځي او زما جبه کې چې کوم لکنت دی نو په دې کې آزادوالی راولي او په دې کې پراخي راولي. فارسل الی هارون ولیږي الی هارون هارون علیه السلام ته د پیغمبرۍ هغه پیغام او دارنګه ما سره په پیغمبرۍ کې یو ځای چې هغه زما معاوینی ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې ګناه دی د دې په خیال باندې. فاخاف ان یقتلون نو زیریږم چې قتل بکی ما لرا ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې ګناه دی نو دا د دې په خیال باندې. امام رازی تفسیر کبیر کې هغه دلته ترجمه کوي ولهم علی ذنب بزعمهم یعنی د دې په خیال باندې بزعمهم د دې په خیال باندې په ما باندې د دې د طرف نه چې عکیفتي وجلی و الان کې د موسی علیه السلام اراده د وجلو نه وه زیاتې کو او صرف د ادب د پاره موسی علیه السلام سوک ورکو او د سوک ورکولو سره سړی مړ شو. نو یا الله تبارک وتعالی دا خبره ده چې د هغې په خیال هغې چې کوم زمانه د قتل بدله واخلي بدله اخیستل غواړي نو داغي د طرفنا داغي په خیال باندې چې په ما باندې داغي کومه بدله ده اسې نه چې د مسلې نه مخکې مخکې د مسلې د بیانونو له مخکې مخکې ما قتل کی. نو د دې وجې نه د موسی علیه السلام اراده خو د کیپتی د پاره د مرګ نه وه، ځکه چې دا په غلطه باندې و. او الله تبارک و تعالی سورة الاحزاب کې هم فرمایي لیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو باندې ګناه، پنځم نمبر آیات کې لیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو باندې ګناه فیما اخطأتم به، پاس کې چې خطا شي تاسو په کې، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن آغا چې کست کړی وي زړونو ستاسو، وکان الله غفور الرحیم، دی الله بهونکې رحم کوونکې. نو یو دا چې یو سړی اراده، نو موسی علیه السلام خو په دوو په منځ کې صرف د ادب ورکولو لپاره چې هغه کې زیاتې و، نو د دې وجې نه موسی علیه السلام وایي په اخاف ان یقتلون، زیریږم چې ما به مړ کی. نو د یری نه مراد او مقصد د موسی علیه السلام دا نه چې ګنې د مرګ نه یریده، بلکې دا خیال و چې مسله چرته بیان نشي او ما د مسلې د بیانولو نه مخکې زما کار ختم کی. نو هغه مسله چې زه د کوم مقصد د پاره ځم، اول هغه مقصد چې برابر شي. ولې چې انبیاء علیه الصلات والسلام ته وګوره کنه، د نبی علیه السلام حالت وګورئ چې په جنگ احد کې صحابه تیتر بیتر کیږي، خو پیغمبر لکه د غر ولاړ دی او خوځینه د هغه ځای نه او ازونه کوي، بیا خپلو صحابه رضوان الله اجمعین ته او ځای د ځای نه چې صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علیه السلام هغه اوازونه واوري، انا ابن عبد المطلب وانا نبی لا کذب، زه د عبد المطلب دا نر خاندان والا زوی ما، او زه چې کوم دی نو پیغمبر یم او پیغمبر هغه. نو د دې وجې نه د پیغمبرانو شجاعت چې کوم دی او د پیغمبرانو بهادری چې کوم دی هغه ښکارېږي. نو دا نه چې ګنې د دې نه یریده، بلکې مسله به دې ته ونه رسیږي. قال، نو فرمایل ورته الله تعالی کلا چرینا، فذهبا، لاړ شئ دواړه، به آیاتنا، زما په دلایلو، انا معکم مستمعون، زه سره ستاسو نه غوږ کې خودونکې ما، چرې هم تا ته تکلیف او تا ته څه قسم له تکلیف نشي را رسولی، لاړ شئ او تاسو ورته دا زما مسله بیان کوي. نو دلته الله تبارک و تعالی ورته وایي انا معکم مستمعون، زه سره ستاسو نه غوږ کې خودونکې ما، تاسو له لاس قدر له نشي راړی. او دارنګي الله تبارک و تعالی په سورۃ القصص کې اومه 35 نمبر آیات کې فرمایي چې تاسو ته هیڅ قسم له تکلیف د نشی را رسولې، فاتیا فرعون، نو لاړ شئ دواړه فرعون ته، فقولا انا رسول رب العالمین، منګه یو استازې د رب العالمین، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، دا چې ولېږه زمونږ سره بنی اسرائیل. موسی علیه السلام ورته مسله ذکر کړه، مسله ورته بیان کړه، او دا غې نفس تاسو ته پته ټول واقعیات تاسو لوستی دي. دا نه چې ګنې بس رسیدو سره ورته وایي چې ما ته بنی اسرائیل ما سره خوشی کنه، څنګه چې لړ اول ورته مسله بیان کړه، مقابله وی تر دې پورې کولا چې ویر دا ساحر دی او د ده د سحر د ختمولو لپاره په خارونو کې اعلان وکړو چې غټ غټ مشهور چې کوم ساحران دي راشي چې دلته د موسی علیه السلام سره مقابله وکړو. دا غې نه مخکې خپل وزیر ته وایي هامانه، ما له یو غټ آبادی جوړه کا او چې په آبادی باندې زه وخیږم چې دا د موسی علیه السلام رب چې دی وایي یره هغه اوچت دی د هر چا د پاسه دی چې زه ورته ورسمه. نو د هغې نه مخکې فرعون ته د پوره پوره مسله بیانوله بیان کړې وه، خو هغه چې کله انکار وکړو نو موسی علیه السلام ورته وایي چې نه منئ، نو کم از کم ما سره خپل بنی اسرائیل خو پرېږده کنه چې دی ستا د غلامۍ نه آزاد شي او دی د الله تبارک و تعالی عبادت په آزادۍ سره کوي، تا ته غلامان جوړ کړي دي. قال، نو ورته فرعون، الم نربک فینا ولیدا، آیا نوې ساتلې ته په موږ کې ماشوم، ولبست فینا، او درنګ دې تیر کړی په موږ کې، من عمرک سنینا، دو عمر ستانه کلونه. اوس ورته دی خپل هغه احسانات راوړاندې کوي فرعون چې ته خو وړوکې غونې وې، لکه څنګه چې دریاب کې مور په صندوق کې چولیو او بیا صندوق سیده د دی کور ته لړ او هغې راوباسه او بیا موسی علیه السلام مور راوغوښتې شوه او دارنګې پی والله د بل چا د تینه یې ناغستې د خپلې مور د تینه یې پی شروع شوې. نو هلته به د فرعون په محل کې همیشه د پاره به دې بوته راوستې او دارنګې وایي چې د هغې د پاره یې د هغه وخت مطابق پیسې هم مقرر کړې وې د مور د پاره ولومه والله عالم. خو بهر حال ورته هغه احسانات یادوي چې ته خو مونږ لوی کړې او په مونږ کې دی عمر نه څومره کلونه ته زمونږ سره تیر کړي دي او ته راځې اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې یاره ما سره بني اسرائیل پرېږده او ته زمانه بني اسرائیل آزادول غواړې. وفعلت فعلتک الذی او کار دې کړی او کار ستا هغه فعلته چې تا کړی وانت من الکافرین او ته د ناشکرونه. نو وګوره هغه کار سو وای تا هغه کار ورته د کفتی هغه وجل را مخته کوي چې تا ته نه معلوم چې تا هغه کار کړی و چې سړی دې وجلې و زمنګ نه. قال فعلتها نو ورته موسی علیه السلام ما کړی و دې لرا اذا وانا من الضالين په دغه وخت کې او زوم دروک شونه ټیک ته ما کړی دی خو زه د تا نه روکوم او اوس راغلیم ستا مخې ته ولاړیم چې څه کول غواړې هغه وکړه. نو دلته دوالین په معنی د رکشو دارنګې دوالین په قرآن کې په ډیرو ځایونو کې په معنی د رکشو او په معنی نور یم ډیرې ګټې ډیرې معناګانې دي خو دلته موږ یو څو آیاتونه پرې راړو چې دوالین په معنی د رکېدو. نو یو دا چې په الف لام میم سجده کې لسم نمبر آیات تاسو وګورئ الف لام میم سجده یو اشتما سفارا او لسم نمبر آیات وقالوا وایدی ایزا دللنا فی الارض آیا کلا چرک شمون پزمکه کی دلتا اوز دللنا نفس راغل دیکھا نا رو باسو یو اشتما سفارا سورة الالف لام میم سجده یو حام میم سجده دیکھا نا پینزی اشتما سفارا ایو الف لام میم سجده ده دا یو اشتما سپاره ده آیات نمبر لسم وقالو وایدی اذا وقالو وایدی اذا دللنا فی الارض ای کله چې شروک شو مونږ په ځمکه کې. نو دلالت په معنی د سره کله چې زمونږ ډوکی خاوري شي او کله چې زمونږ بدنونه خاوري شي مونږ روک شو. نو دلالت په معنی دانه چې کله مونږ گمراه شو په ځمکه کې نه نه کله چې روک شو مونږ په ځمکه کې ائنا لفی خلق جدید نه آیا شو به مونږ په پیدایش نوی سره بیا به مونږ دوباره ژوند چې کله مونږ روک شو په ځمکه په خاورو کې روک شو. نو دلالت په معنی د روکېدو دغه رنګي آیات د دې پسې هم میم سجده 48 نمبر آیات وګورئ تاسو التم دل په معنا د روکېدو راغلی دی پنځه ویشتمه سپاره چې څنګه شروع شي دریم آیات دویم آیات د پنځه ویشتمې سپارې الیه يرد علم الساعه پنځه ویشتمه سپاره چې شروع شي نو دویم آیات ته پنځه ویشتمې سپارې د شروع کېدو پسې 48 نمبر آیات ته ودل عنهم او رک شو د دینا ما کانو یدعون من قبل آغا چودی چرا مدد کول په خوا په دنیا کې وزن و گمان بو کی ما لهم من محیص چی نشته دی لرا سو خلاص اون کی. نو دوله پا معنی دسا پا معنی در رکی دو کل چی رک شد دینا دانا چی کل گمراه شد دینا نو آخرت که دسی شی گمراه کی دل دیل تخو بیا هدایت و گمراه کی دل نشتی گمراه کی دل او هدایت من دل خود دنیا نزان سر وړل دي. دلالت په معنی د رکیدو کله چې د دینه رک شي ما کانو یدون هغه چې دی بر آمدت کول یاره مونږ چې را آمدت کول کم ځای دی یاره نو رک شي وي داسې مختلف اوقات به لګا د قیامت پر از باندې نو په دغه رس کې به رکی وای به چې دی خو نشته یاره دا مونږ چې را آمدت کول او مونږ له به شاباسي راکاو نو په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى وی دی پوه شي چې خو اوس خدای د خلاصي نشته. نو د دې وجه نه دلالت په معنا د ورکیدو او دا په ډیرو صورتونو کې صرف تاسو تزه آیاتونه نمبر ایوام او نور چې کم دی نو آیاتونه په راړو نو بیا ډیر ټیم لګي. سورۃ المؤمن کې هم 74 نمبر آیات په معنا د رکیدو راغلي دي. قصص کې هم 15 او یایم نمبر آیات کې. سورۃ الاحکاب کې هم 35 نمبر آیات کې. انعام سورۃ الانعام کې هم 36 نمبر آیات کې. په اعراف کې هم 37 نمبر آیات کې. بیا اعراف کې په 53 نمبر آیات کې هم راغلي دي. او د حدیثو پرانا کې هم دلالت په معنا د رکیدو راغلي دي. لکه څنګه چې هغه سړی نصیحت کوي پل بچو ته نبی علیه السلام وای په خوا زمانہ کې هغه سړی مړ کېده نو خپل بچی راجم کړو او ورته وای ز دومره سخت براله الله تبارک وتعالى سزا را کی کچ رضا الله ژوندې کړم داسې سخت سزا برا کی چې داسې بیچاله نی ور کړی خو زما بچو ما چې څنګه زمړ شم نو ما به وسوځوي او چې وسوځوي نو الله به مې پرېږدي ترسو پوری چې زما اډوکی یری شوی نی او چې یری شي ناغه ټول یری ورا واخلی او چې په کومه رسته زاوای نو د دریا په غاړه باندې او په صحراګانو کې باغ دوله چې کم نه دی ګرو والو زوی او کله چې دغه والو زوی نو د دې نفس لعلی ادل الله کې دی شي چې زه د الله نه رکشم نو دل په معنا د رکیدو دا په حدیثو کې راغلی دی او په محاوره او په کلام د عربو کې اومه چې کم دی او دا رنګي په لهجه د عربو کې هم دلالت په معنا د رکیدو دل الماء فی اللبن پایو ته یو بو اچولی پای رکش او برو کې شوې ها سپینی ولی د اوبو رنګ خو جدای چې پایو ته واچې نه سپینی نو د دې دل الماء فی اللبن ها رکی شوې او بو په پایو کې نو مطلب دا چې دلالت په معنا د رکیدو په د لهجه او دارنګي په کلام د عربو کې عمره غلې ده دارنګي یو شعر ده په هغه شعر کې عمره دلالت په معنا د څه شی راغلې ده د رکیدو راغلې ده شربت الاثم حتى دل اكلي كذاك الاسم تذهب بالعقول وما شراب اسكل لا دل اكلي زما اكل چې تم نن لا رکشه دل په معنا د رکیدو شراب مې اوس کله شراب چې اوس کی سړی سشي عقل ختم شي کنه نو دل اکلی وې عقل زمانه لړ ها کذاک الاسم تذهب بالعقول اوم دغه چله چې څوک د ګناه شي سکی نه عقل بیا دغه ټیم کې کار نه کوي نو دلالت په معنا د رکیدو فبررت منکم نو زو تختیدم ستاسونه لما خفتکم کله چې زو یریدم فوهب لي ربي حكما نوبخ ماتا رب زما حكما اكل مندي وجعلني من المرسلين او يغرزولم زد پیغمبرانو نا الله تبارك وتعالى ما تل دوی لوی مقام راکو او زتا سن تلیم ټیکتا او بیا الله تبارك وتعالى ما ل پیغمبري راکړه او عذر غلیما تاسو دعوت الله تبارك وتعالى طرف نه پیش کوم وایزنا دا ربک موسی کلچی اواز وکړه ربستا موسی موسی علی السلام ته انئتل قوم الظالمین راشا لاړش قوم د ظالمانو ته قوم فرعون قوم د فرعون ته الا یتقون ولدی ځان نه بچ کید شرک نه قال ربی نوی موسی علی السلام اے رب زما انی اخاف ان یکذبون زیریگم چې دروغجن بکې دی مالرا و یضیق صدری او تنگیږي سینه زما ولا ينطلق لساني او نو چليږي جب زما زاده فارسل الى هارون نو اوليغا زما سره هارون عليه السلام ولهم علي ذنب او د دې په ما باندې ګناه دی د دې په خیال فاخاف ان زيريغم ان يقتلون چې ما بقتل کی قال او فرمایل ورته الله تعالی کلا نه د داسې کار فذهبا زيتا سولاد شي دواړه بیااتنا زما په دلایلو ان معکم مستمعون ز سرستا سنا وکی خودن کیما اوریدن کیما فاتیا فرعون نلال دوال فرعون تفقولا ان رسول رب العالمین من گیو استازی رب العالمین رسول اگر چ مپر دی راوڑے دے خو د دواړو شریعت یو نو د دی وجنه ول مفرد رسول راړه ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چولې غزم سره بني اسرائيل قال نو فرمایل ور اویل ورتا فرعون الم نربك فينا وليدا ايات نو ساتل من تعالی رب من کی وڑکی ماشم ولبست فينا درنگ تیر کړو پمن کی من عمرک سنینا د عمر ستانه کلونا وفعلت فعلتك التي او کار د کړو کار ستا اغا فعلت چتا کړو وانت من الكافرين او تی د ناشکرنا قال نو ویلتا زمونږ شکر نه ادا کوي چې مونږ در سره سس کړی دي قال نو ویوت موسی علی السلام فعلتها ما کړو دې کال لرا اذن فدغه وخت کې وانا من الضالين او زم درکشونا ففررت منكم لالم وتختیدم استاسنا لما خفتكم كلا تزويريدم استاسنا فوهب لي ربي حكما نوبخ ما تعرف زما حكما اكل مندي وجعلني من المرسلين اوي غرزولم زد پیغمبرانونا